إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، jambo la kwanza kabisa ambalo ningependa kulitanguliza katika mazungumzo yetu ya jioni ya leo ni kuwashukuru wasimamizi wa msikiti huu, jazahumullahu khairan, kwa kutupa nafasi ya kuweza kuzungumza na ndugu zetu, na pia kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala awatakabalie kazi kubwa wanaoifanya walimu pamoja na wasimamizi ya kufikisha da'wa kwa Waislamu, kwani walillahi alhamdu wal minna, matunda ya da'wa salafia yaonekana wazi katika kila sehemu iliyofika hii da'wa. Wadhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli al-azim. Insha Allahu ta'ala, katika muda mchache ambao tutakuwa pamoja leo au katika usiku huu wa leo biidhnillahi ta'ala, nitajaribu kugusia jambo la kuwa na subra katika kulingania katika hii da'wa ambayo ameilingania Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam pamoja na masahaba wake, ingawa da'wa si jambo jepesi ambalo mtu atalifanya bila ya kupata misukosuko katika njia yake. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala, wa laqad kudhibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimati Allah وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ. وَلِكَذِبِشُ مِتُومِ كَبْلَ يَاكُ إِيْوَ مُحَمَّدْ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا وَكَسُبِيرِ فَمُوجَ نَكُوَ وَلِكَتَلِي وَنَكُوِتُوا وَأُونْغُوا وَكَكَذِبِشُ وَكَوَنَ صُبْرَ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا wakasubiri mpaka nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala ikawajilia. Fa inna min hikmati Allah subhanahu wa ta'ala fi kaunihi an ja'ala duna shay'in nafis aqabatin tatahattamu dunaha al-ahwa, fala yakhlusu ilayhi illa man jahada wa sabara. Hakuna jambo ambalo ni ghali isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala huweka mtihani, na ni wachache katika watu ambao wataweza kupita katika mtihani kama yale. Hasibtum an tadkhulu aljanna walamma yatikum mathalu alladhina khalu min qablikum massatuhum alba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Nadhania mtaingia hivi hivi peponi tu. Ala inna sil'atallahi ghaliya, ala inna sil'atallahi aljanna. Janna si kitu sahali mtu aweza kukipata bila ya kujitahidi. Am hasibtum man tadkhulu aljanna walamma yatikum mathalu alladhina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza mitihani na mitikiso ambayo iliwapata mitume wa Allah pamoja na waumini waliokuwa pamoja na wao. Hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah, mpaka kufikia mitume wa Allah pamoja na wafuasi wao kusema ni lini itakuja nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ala inna nasrallahi qarib. يقول الله سبحانه وتعالى كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. katika njia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizitumia kumpa thabat mtume wake sallallahu alayhi wasallam ni kumweleza habari za mitume waliopita. Bimaana kila kinachokupata ewe Muhammad, kuna mitume kabla yako waliopita ambao walipata mitihani inayofanana na mitihani iliyokupata wewe. Usione unyonge, ndiyo njia Allah subhanahu wa ta'ala aliyoiweka. Wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal-jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau shaa Allah ma fa'alu. Kwa kila mtume alikuwa na maadui, shayatin al-ins wal-jin, mashaitani katika watu na majini. Kwa kila kinachokupata ewe Muhammad, kuna mitume waliopita kabla yako ambao yaliwapata yale yanayokusibu wewe. Na sisi katika kusoma sira ya Salafu Salih ridwanullahi ta'ala alayhim, twasoma kwa ajili ya kupata mazingatio, na tujue kuwa kila linalotupata leo walitangulia kabla yetu, ambao waliingia katika misukosuko wakiwa katika hii da'wa ambayo leo watu wailingania. Na pia tufahamu si jambo la sahali mtu akadichezea, ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala akikujalia wewe ni katika Waislamu, tena juu yake katika ahli sunnati wal jamaa. Wa kana al imamu Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi yaqul alhamdulillahi ala ni'mati al islami was sunnah. Ibn Ahmad ibn Hanbal. Tupite katika siyar a'lam an-nubala lil-imam al-dhahabi rahmatullahi ta'ala alayhi. Al-imam al-dhahabi sema qala Salih ابن أحمد ابن حنبل رحمة الله تعالى عليه. حمل أبي ومحمد بن نوح مقيدين فسرنا معهما إلى الأنبار. فتنة معروف يا خلق القرآن أمبايو كلا أليسوما كتاب عقيدة أكفيك كتكهي سهيمو هجسي ومسألة هاي فتنة خلق القرآن. فتنة إليكوجا نخليفة المأمون بعد يكسوما علم الكلام نكفني ترجمة كتاب فكيونان ولغة كيراب علم الفلسفة كينجية وكاجن قول يكو قرآن إميومبا ولا سيومنين يا الله سبحانه وتعالى نمانا يا هاي منينو كو هي قرآن أمبوسيتي تويسوما سي منينو يا الله سبحانه وتعالى نتكسيما كو سي منينو يا الله سبحانه وتعالى بمعنى هكونتين وإسلام ليوبكية صابو إسلام أوبو kwa kutegemea na kufuata maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Al-Imamu Ahmad akasimama kupinga hii kaul kwa sababu ni kinyume na aqida ahli sunnati wal jamaa. Yeye akiwa na mwanafunzi wake Muhammad ibn Nuh rahmatullahi ta'ala alayhi wakachukuliwa na kufungwa kwa ajili ya kuadhibiwa na kulazimishwa kusema kuwa Qur'an ni kiumbe. Qala fasa'ala Abu Bakr al-Ahwal abi faqala ya Aba Abdullah in 'uridta aw in 'uridta 'ala as-sayf tujibu qala la. Ewe Aba Abdullah, ikiwa atataka khalifa kukuua, je, utakubali kuwa Qur'an ni makhluq? Qala la, wallahi sikubali kuwa Qur'an ni makhluq. Tuzungumza kisaiki, tuangalie subra waliokuwa nayo salaf katika hii da'wa, ili ituondolee dhiki ambayo wengi kati yetu leo tunayo. Kwa nini mtu anayefuata njia ya haki hupata upinzani mkubwa sana? Qala thumma suyira fasami'tu abi yaqul sirna ila ar-rahbati wa rahalna minha wa dhalika fi jawfi al-layl fa'arada lana rajulun faqala. Usiku al-Imam Ahmad akiwa amefungwa pamoja na mwanafunzi wake Muhammad bin Nuh wakachukuliwa kuelekezwa kwa khalifa al-Ma'mun. Bwana mmoja akaja, faqala ayyukum Ahmad ibn Hanbal, nani kati yenu nyinyi ni Ahmad ibn Hanbal? Faqila lahu hadha, akaonyeshwa Ahmad ibn Hanbal. Faqala liljammal ala rislik, yule aliyekuwa akiwapeleka akamwambia subiri kidogo. Thumma qala ya hadha ما عليك أن تقتل ها هنا وتدخل الجنة. ثم قال أستودعك الله. هنا ما تتزو يوتي لو كموتوا وإنجيك تكبيبو يا الله سبحانه وتعالى كيشا أكواق. ومضى قال فسألت عنه فقيل لي هذا رجل من العرب من ربيعة يعمل الشعر في البادية يقال له جابر بن عامر يذكر بخير. كان بيقول يقول بانا أليكوجا كوكوليزا نموجا كتك مبدوي أم بي أتاج وكو خيري كزياكي نكو تنجيزا نقو وكو صوف واتو ومتاج وكو خيري. يقول أحمد رحمه الله ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في رحبة الطوق أو في رحبة طوق. سيجسكي نينو أمبالو لمن يثيري كما نينو لموجة كتك مبدوي هذه نزوم زيشة كسيما. قال يا أحمد إن يقتلك الحق مت شهيدا وإن عشت عشت حميدا. Ikiwa ni haki ndio itakuwa ni sababu ya wewe kuuawa, basi utakufa shahidi. Na ikiwa utaishi, utaishi ukiwa wazungumzwa kwa sifa nzuri. Al-Imam Ahmad qal, faqawi ya qalbi, moyo wangu ukapata nguvu kwa hayo maneno aliyonizungumzia huyu bwana. Wa thabata Muhammad ibn Nuh rahimahullahu ta'ala ma'a Ahmad thabatan 'aziman. Yaqulu Ahmad rahimahullah, Muhammad ibn Nuh alikuwa ni kijana mdogo sana ambaye alisimama na Imam Ahmad kwa thabat ya hali ya juu sana. Al-Imam Ahmad asema, ma ra'aytu ahadan ala hadathati sinnihi wa qadri ilmihi aqwama bi amri Allahi min Muhammad ibn Nuh. Sijaona mtu pamoja na umri wake mdogo na ilmu aliyoibeba aliyekuwa na msimamo wa kisawasawa katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kama Muhammad ibn Nuh. Qal wa inni la arju an yakuna qad khutima lahu bi khair, na mimi natarajia awe kifo chake amehitimishiwa kwa khairi. Qala li dhata yawmin, huyo kijana alimwambia Imam Ahmad siku moja, ya Aba Abdullah, Allah Allah, innaka lasta kamathali au kamithli. Ya Aba Abdullah, Allah Allah, kuwa na subra katika hili jambo, hakika wewe si kama mimi. Innaka rajulun yuqtada bik, wewe ni mtu ambaye watu wa kuiga wa kufuata. Qad madda al-khalqu a'naqahum ilayka lima yakunu minka fattaqillaha wathbut li amrillah au nahwa dhalik. Huyu kijana akamwambia Imam Ahmad, tizama watu wote wamenyanyua shingo zako wa kutizama wewe utajibu nini utakapoulizwa na khalifa. Kuwa na thabat, usirudi nyuma. Watu wakusubiri utajibu jawabu gani utakapoulizwa na khalifa au maneno mfano haya. Famata wa sallaitu alayhi wa dafantuhu, wakiwa njiani huyu kijana akafariki, hakuweza kufika kwa khalifa, alifikiwa na mauti njiani. Sema nikamswalia nikamzika. Kwa hivyo kabakia Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi peke yake. Na sote tufahamu, wal Imam Ahmad katika usiku wa kuamkia kukutana na al-Ma'mun. Al-Ma'mun alikuwa na upanga ambao akiutoa hauregei isipokuwa baada ya kumwaga damu. Faqila lil-Imam Ahmad, Imam Ahmad akaambiwa khalifa ametoa upanga, akaapa kuwa hauregeshi upanga wake mpaka akukate kichwa ikiwa utakataa kusema kuwa Qur'an ni makhluq. Imtihani. Ndiyo dua maarufu ya Imam Ahmad ibn Hanbal, akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala asimkutanishe na al-Ma'mun. Haikufika al-Fajr hatta u'lina anna al-Ma'mun qad mat. Al-Ma'mun mat usiku ule ule. Haikufika salat al-Fajr, al-Ma'mun atangazwa kuwa amefariki. Imam Ahmad hakukutana na al-Ma'mun. Wamakatha Ahmad fi sijn nahwa min 30 shahran. Al-Imam Ahmad baada ya kuingia khalifa al-Mu'tasim billah alifungwa jela kwa miezi 30. Yuko ndani jela sabiran muhtasiban, kwa ajili ya kukataa kusema al-Qur'an makhluq. Miaka miwili na miezi sita yuko ndani jela amefungwa. Thumma du'iya baina yaday al-mu'tasim. Hapa ndipo palipo na ule mtihani mkubwa ambao naukusudia kuueleza. Akaitwa mbele ya khalifa al-mu'tasim billah. Khalifa al-mu'tasim asifika kuwa ni mtu ambaye hakusoma dini yake. Alikuwa ni khabir katika mambo ya vita, lakini ilmu hakusoma. Na ahlul bid'ah wakachukua nafasi kama ile, kwa kuwa khalifa alikuwa si msomi wa dini, wakamshawishi dhidi ya Imam Ahmad ibn Hanbal, na ndivyo ilivyo leo. Ahlul bid'ah wanaposhindwa na hujja, pindi watu wa haki wanapotoa zile hujja, utawakuta ikiwa wataweza watatumia serikali dhidi ya ahlul haq. Na hivi ndivyo wanavyofanya katika kila sehemu, hata kwa kumsingizia uongo mtu wa haki watamsingizia, almuhimu waweze kumzuia ile haki yake asiweze kuisema. Hivi ndivyo wanavyofanya. Qala al-mala'u min qaumi fir'aun atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Wamshawishi Firaun amuue Musa alayhi salatu wassalam. Hivi ndivyo walivyo. Qala Salih ibn Ahmad faja'ala Ahmad ibn Abi Duad yanzuru ila abi kal mughdhab. Ahmad ibn Abi Duad ambaye ndiye kiongozi wa Mu'tazila aliyekuwa wazir wa khalifa al-Mu'tasim billah, aliyemtia fitina khalifa dhidi ya Ahmad ibn Hanbal, akawa amtizama hali ya kuwa amekasirika. Qala abi wa kana hadha yatakallamu fa aruddu alayhi wa yatakallamu hadha fa aruddu alayhi فإذا انقطع الرجل منهم اعترض ابن أبي دؤاد فيقول يا أمير المؤمنين هو والله ضال مبتدع. الله أكبر. رمتني بدائها وانسلت. خليفة أليت ونوفيوني وكي معتزلة الإمام أحمد سيما سمامه يزنغمز نمجيبه منجين يزنغمز نمجيبه. Nikiwashinda kihujja, Ahmad ibn Abi Duad amwambia khalifa, huwa wallahi dhalun mubtadi', huyu Ahmad ni mpotofu tena mzushi katika dini. Amtupia Ahmad ibn Hanbal upotofu na uzushi, hali ya kuwa wao ndio wazushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha hum ahlul bid'ah, hana hujja ya kusimamisha dhidi ya watu wa haki. Ni mtu kumtupia tu, huyu ni mpotofu, apoteza watu kadha. Aina qala Allahu wa qala rasuluhu qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Lete hujja ili aonekane ni mubtadi', ni dhal. Fayaqulu kallimuhu nadhiruhu, khalifa awambia basi zungumzeni naye, jadilianeni naye, mtoleeni hujja. فيكلمني هذا فأرد عليه ويكلمني هذا فأرد عليه فإذا انقطعوا يقول للمعتصم. أزنغمز هو نمرديش نان حجة منجين أزنغمز نمردنا حجة. خليفة المعتصم أمنبي الإمام أحمد بعد أوالك كتكي ونحجة ويحك يا أحمد ما تقول أولواكو يا أحمد وسمانيني. فأقول مما نمبيا كيونغوزي خليفة يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله حتى أقول به. نبني حجة دليل موجة قال الله قال رسوله إلنا مما نمنا حجة نزنغمزي إكي ومنا هوجة نبني دليل كتك كتاب شاء الله سبحانه وتعالى أو سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم. ويقبل ابن أبي دؤاد على أحمد يكلمه. أحمد ابن أبي دؤاد المعتزلي يواجه الإمام أحمد أزوم زناي فلا يلتفت إليه، لكن الإمام أحمد هم تزامه يبانا حتى يقول المعتصم يا أحمد ألا تكلم أبا عبد الله، يعني يقصد ابن أبي دؤاد بناه زوم زناي يبانا. فيقول أحمد لست أعرفه من أهل العلم فأكلمه. الله أكبر. هو سيمتمبوي كما نمسومي، كيف سينا وكاتي وكزمم زنواتو أمباو سوى سومي. hajaonekana akitafuta ilmu. Kwa nini hajadiliana na mtu ambaye hajamuona akitafuta ilmu? Wale wengine waliokuja nishawaona, labda pengine wajaribu katika kutafuta ilmu, lakini huyu sijamuona ni katika wanawavioni hata nizungumze naye. Na hilo likazidi kumtia uchungu. Na hapa tupata mafunzo. Kwa ikiwa mtu si msomi, aseme atakachokisema huyu, hatuna haja ya kumjibu. Kumtizama tu. Amalize, akimaliza kuzungumza sayadhub. Atayeyuka, hakuna mtu atakayejua yale anayozungumza. Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi, hata hamtizami huyu bwana akizungumza. Leti wasomi, huyu niondolee. Huyu si msomi. Sijamuona mimi akitafuta ilmu. يقول ابن أبي دؤاد للمعتصم: يا أمير المؤمنين، إن أجابك لهو أحب إلي من 100,000 دينار و100,000 دينار، فيعد من ذلك ما شاء الله أن يعد. هو مبتدع. أمبيا خليفة والله أكيكبالك كجيب يلون ويتاكا. يعني أكسيما قرآن مخلوق كنغمي من أبند زايدي كليكو 100,000. 100,000 دينار na 100,000 دينار akaanza kuhesabu pesa nyingi sana. Napenda zaidi akujibu kuliko hizo senti ninazozitaja idadi yake. Waddu law tudhinu fayudhinu. Leo utapata mtu alingania katika haki, kisha jambo dogo katika dunia yawe ni sababu ya kumpoteza yeye kutokamana na ile haki aliyokuwa nayo. Na siku zote ukisimama katika haki, wallahi utaona wengi wakikupinga katika lile jambo. Wapinzani watakuwa ni wengi sana. Lakini pindi tu ukiwa mtu wa batil, basi utapumzika ndugu yangu. Hakuna yeyote atakayesimama dhidi yako. Kwa sababu wengi katika watu hawaipendi haki. Ama ile batil wako wengi katika watu wa batil. قال فيقول المعتصم والله لئن أجابني لأطلقن عنه بيدي ولأركبن إليه بجندي ولأطعن عقبه. والله الإمام أحمد أكيكبالي هيا منينو يانغو أكسيمك وقرآن مخلوق نتنفنغو ميمي سلسيلي كتك مكونواكي ومكونو يانغو kisha nitakwenda na yeye kwa jeshi langu, nimfuate nyuma, nimfikishe mpaka kwao Baghdad, nitamregesha mimi mwenyewe kwao. Yani niko tayari kumtumikia ikiwa atakubali yale ninayoyataka. Thumma qala ya Ahmad wallahi inni alayka la shafiq wa inni la ushfiq alayka ka shafaqati ala ibni harun ma taqul. Ewe Ahmad, khalifa mwambie, mimi nakuonea huruma sana kama ninavyomuonea huruma mtoto wangu Harun. Wasema nini wewe? Faaqul u'tuni shay'an min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Nipeni dalili moja tu katika kitabu cha Allah ama sunna ya Mtume sallam. Bas. Mkinipa dalili iwe ni hujja juu ya hayo mnayosema, mimi niko tayari kufuata. Lakini ikiwa hakuna qala Allah wa qala rasulu, usinilazimisha mimi kusema jambo ambalo haliko katika kitabu cha Allah wala sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa amara al-mu'tasim bi darb al-imam. Ikafikia Mu'tasim akaamrisha apigwe al-Imam Ahmad ibn Hanbal, atandikwe, achapwe ili akubali yale anayoyataka yeye. Faduriba 19 sautan, akachapwa mijeledi 19. Qala al-Imam Ahmad falamma duribtu 19 sautan qama ilayya yani al-Mu'tasim wa qala ya Ahmad ala ma taqtil nafsak. Nilipochapwa mijeledi 19 akasimama khalifa juu yangu akaniambia, ewe Ahmad, kwa nini wajiua nafsi yako? Lakini tizama subra aliyokuwa nayo kwa ajili ya haki. kwa nini wajiua nafsi yako? Inni wallahi alayka la shafiq, mimi nakuonea huruma wewe. Na khalifa akaja na upanga wake ukiwa juu ya kichwa cha Imamu Ahmad ibn Hanbal. Thumma qala lahu aturidu an taghliba haula'i kullahum, wewe unataka kuwashinda watu wote hao waliosimama hapa? Wewe peke yako, mtu mmoja peke yako, si ndivyo wanavyosema? Mwataka kusema katika watu wote hawa nyinyi peke yenu ndio mko kwenye haki? Sio, inaam wallah, nahnu ala alhaq, tuzungumza tuko katika haki, kwa sababu ndio manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na manhaji ya masahaba wake, hatuna shaka katika hilo, ni haki. وجعل بعضهم يقول ويلك الخليفة على رأسك قائم. أولي واكو أحمد خليفة يكو جو يكي تشاكو ومكسمميا. وقال بعضهم يا أمير المؤمنين دمه في عنقي اقتله. تزام وزوش في لواوش هوا والله لو كم وتفت نفاسي كتك نشي كزسمميا أسي أهل السنة وتوماليزا. Huyu asema khalifa, amwambia khalifa, ya amir al-mu'minin, damuhu fi unuqi, mimi niko tayari mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, damu yake iwe kwa juu ya shingo yangu. Uktulhu, muue huyu, simbakishi. Waja'alu yaquluna ya amir al-mu'minin anta sa'imun wa anta fi shamsi qa'imun, wewe umefunga amir al-mu'minin, tena umesimama kwenye jua na hakusikizi huyu. فقال لي ويحك يا احمد ما تقول. ارجلتنا خليفه وامبيا اولي واكو احمد ووا سمانيني. فاقول اعطوني شيئا من كتاب الله او سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول به، نيبني دليلي يا قال الله وقال رسوله الي نميمي ني حجه، اكيوا يالي مناونيتاكا ني يسمي ني حجه. فرجع وجلس khalifa baada ya kuambulia putupu akarudi akakaa juu ya kiti chake. Waqala liljallad, kisha akamwambia yule bwana anayepiga mijeledi, taqaddam wa auji', nenda kamtandike tena uumize kisawa sawa. Qata' Allahu yadak, Allah aukate mkono wako wewe kama hutompiga kumuumiza huyo bwana. ثم قام الثانية فجعل يقول ويحك يا أحمد أجبني. كسمام مرة نجينة أحمد أولواكو نجيبو يالنا ويتاكا. فجعلوا يقبلون علي ويقولون يا أحمد إمامك على رأسك قائم. هو يكي ينغزيواكو يكو جيو يكي تشوشاكو ومسمام مجيبو. وجعل عبد الرحمن يقول من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع؟ ناني كتك من ذاكو أمبيا أمي كبالي كفانيو هيفي ونفانيو هيفي انتوا كتكيسو كدوغو يكبالي تيعيش سنديفو نفسيما وكت منجين انداني ينبياكو يانيني بلايزو شيخي واتو ووتي وكزمم زاويبي تو غاليا مجتمع ووتي وكزمم زاويبي كواني ويومونا ناني كوا كما انجيني تو. Hii haram halal aina neno hii? Na hii halal aina neno? La bas, fanya. Kuwa kama wengine, uone yule bwana fulani watu wamsikiliza, uone yule fulani watu wamzungumza vizuri, wewe umekaa haram haram haram haram. Hadha haram, hadha bid'a, shirk. Wako watu aina hii. Huyo amwambia Imam Ahmad, nani katika wenzako aliyekubali kufanywa hivyo na ufanywe wewe? وجعل المعتصم يقول ويحك أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج، نجيب بس كتير شوتي أنجلاو وبات فراج كدوب. أطلق عنك بيدي أنت كفنجوا ميمي كم كونوا يانجو نكوا تشيلي. فقلت يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أقول به. بعدو نكو بالي بالي نبيني دليل قال الله وقال رسوله نميم أنت كبالي. فيرجع خليفة رجية كتكتشاتي. وقال للجلادين تقدموا أكوا بانغا وبيجاج مجلادي. فجعل الجلاد يتقدم ويضربني صوتين ويتنحى. Ikawa kila mmoja katika wale wachapaji atangulia anichapa mjeledi miwili peke yake. Wa huwa fi khilali dhalika yaqul, na khalifa yumwambia shud qad qata Allah yadak, chape kwa nguvu sana, Allah akate mkono wako kama utomchapa. Kwa hivyo ikiwa wawili mjeledi miwili, mmoja atachapa kisha ondoke, akija wa pili aregia ni nguvu mpya tena, amtandika arudi, aja mwingine amchapa. Yote haya asubiri al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ta'ala alayhi. Qala al-Imam Ahmad fa dhahaba 'aqli, kwa kile kichapo alichonichapa akili yangu ikapotea, nikawa sijui kile ninachofanya, sielewi, sijielewi. Fa afaqtu ba'da dhalika فإذا الأقياد قد أطلقت عني. بعدين nikaamka nikakuta nishafunguliwa, lakini sikujua yale yaliyojiri wakati ule. Walinichapa, wakanitesa, wakanipiga, sikuhisi chochote. حدث عبد الله بن محمد بن الفضل قال لما حمل أحمد ليضرب جاءوا إلى بشر بن الحارث فقالوا قد حمل أحمد بن حنبل وحملت الأسياط وقد وجب عليك أن تتكلم. فقال أتريدون مني مقام الأنبياء؟ ليس ذا عندي، حفظ الله أحمد من بين يديه ومن خلفه. وانا وفيوني وانجينة ولشندو كسماما كلكسماما ولشسماما الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه. نوالكوه كسماوازي سيسي هتوازي، Allah amemhifadhi al-Imamu Ahmad mbele yake na nyuma yake. Qala Salih ibn Ahmad sara abi ila al-manzil wa wujjiha ilayhi min as-sahar man yubsiru ad-darba wal-jirahat. Baada ya kuadhibiwa al-Imam Ahmad akarejeshwa kwake wakiwa ameambulia patupu, hakuwajibu. Akaletewa yule ambaye atamtibu majeraha yake ya kile kichapo alichochapo, wayualiju minha, anapate kumfanyia matibabu. Fanadhara ilayhi faqala lana, yule daktari akamtizama kisha akasema wallahi laqad raaitu man duriba alfa sawtin, mimi nishaona mtu amechapwa mijeledi 1000, ma raaitu darban ashadda min hadha, lakini sijawahi kuona mtu amechapwa zaidi alivyochapwa al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ta'ala alayhi. Thumma adkhala milan fi ba'd tilka al-jirahat, kuna kitu ambacho hutumiwa kupima ule umbali wa yale majeraha, ile sehemu iliyofika katika mwili wake. Kile kichuma kidogo alivyokiingiza yule daktari hakikufika mwisho, vile vilivyokuwa vile vidonda viko ndani na vina kina sana katika mwili wake rahmatullahi ta'ala. Faja'ala ya'tihi wa yu'alijuhu wa kana qad asaba wajhahu ghayru darbatin thumma makafa yu'alijuhu ila ma sha'a Allah thumma qala inna hahuna shay'an uridu an aqta'ahu. Akawa kila siku iwaja kumtibu polepole, na pia alipigwa katika uso wake baadhi ya mijeledi rahmatullahi ta'ala alayhi. Ikawa kuna kipande cha nyama, yule daktari asema nataka kukikata katika mwili wake. Faja'a bihadidatin faja'ala yu'alliqu al-lahma biha wa yaqta'uhu bis-sikkin, kachukua chuma akawa yomkata ile nyama kwa kutumia kisu. وهو أي أحمد صابر يحمد الله, أصبير الإمام أحمد نام حميدي الله سبحانه وتعالى. فبرأ ولم يزل يتوجع من مواضع فيه, وكان أثر الضرب بينا في ظهره إلى أن توفي رحمه الله تعالى. كيف أثاري كيلكي شاب وليشو شاب alibaki nayo mpaka kufa kwake Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ta'ala alayhi. Huu ni mfano wa thabat waliokuwa nayo salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim kwa ajili ya hii dini, kwa ajili ya hii da'wa. Hakuna yeyote kati yetu sisi leo aliyechukuliwa akapigwa kwa ajili ya hii da'wa. Wallahi kubwa ambalo watalifanya ahlul bid'a ni maneno mingi watayazungumza, na kama wanavyosema maji ya moto hayachomi nyumba, na jua la jioni halichomi. Ile jua la jioni huwa halichomi, ni kali lakini halichomi, sio? Kwa hivyo hakuna kitu ambacho sisi tofanywa. Ahlus sunna leo kubwa ambalo watafanywa wengi wao ni maneno yanayotoka kutoka kwa ahlul bid'ah, na hayo si chochote. Lakini kuna watu waliopita ambao walipigwa wakateswa kwa ajili ya kulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na pamoja na hayo wakasubiri. Na katika ya ajabu haya yote aliyoyafanya al-Imamu Ahmad rahimahullah, na wewe waweza kuwa ni mlinganizi, walingania, wafanya bidii katika da'wa, kisha watoke watu ambao hawaoni ile kazi kubwa anayoifanya yule mtu, wala hakuna umuhimu kuwa yeye waona ama haoni, kiwa Allah subhanahu wa ta'ala wayajua yote na sisi twajua. Qala al-Imamu al-Dhahabi, qala ibn Aqilin, من عجيب ما سمعته من هؤلاء الأحداث الجهال أنهم يقولون أحمد ليس بفقيه لكنه محدث. katika mambo ya ajabu nawasikia kutoka kwa wale vijana juhal wanaosema kwa al-Imam Ahmad alikuwa si faqih, si mwana wa chuoni wa fiqi, alikuwa ni muhaddith كما يقولون في الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. قال وهذا غاية الجهل، لأن له اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم وربما زاد على كباره. أنا مسألة أم يشغو الإمام أحمد اختيارات ذاكي ambazo wamezijengea hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo hawa vijana hawazifahamu wala walimu wao. Qala al-Imam al-Dhahabi, qultu ahsibuhum yadhunnunahu kana muhaddithan wa bas. Mina dhania hawa vijana waona al-Imam Ahmad alikuwa ni muhaddith peke yake bas. Si ajabu leo wako ambao wametokea وكسيم الإمام أحمد يا أخي كبر المسألة أم يفني من مكوب وسيان قسيمة قرآن مخلوق خلاص كيشة جينغ سانا سفة نسأل الله العافية والسلام هو جوي ولمنشو ولو كما الإمام أحمد أنك كبالك وقرآن مخلوق مشواتي ونجلك ونمبايا سانا نا الله سبحانه وتعالى أكيه فاذه ديني نكم جعلي الإمام أحمد كواني سباب يكيه فاذه ديني كما لفهم جعلي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه نسباب يكبكيه ديني ولكن أكثرهم يجهلون وين جواها وفهامن كواني الإمام أحمد مسمام مسمامه نثبات كما هي نصبر كما هي. الإمام الذهبي يقول رحمة الله عليه بل يتخيلونه من بابة محدث زماننا. وهو فكري الإمام أحمد لكو كما هاوة وحديث وزمهيز زيته. ووالله لقد بلغ في الفقه خاصة رتبة الليث ومالك والشافعي وأبي يوسف، وفي الزهد والورع رتبة الفضيل وإبراهيم بن أدهم، وفي الحفظ رتبة شعبة ويحيى القطان وابن المديني، ولكن الجاهل لا يعلم رتبة نفسه فكيف يعرف رتبة غيره. منين مزيت وزمز الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه أسيما أمفيك كتك فقه خاصة رتبة الليث الإمام مالك الإمام الشافعي أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة نكتك زهد نورع رتبة يا فضيل بن عياض نا إبراهيم بن أدهم نكتك حفظ amefikia daraja ya Shu'ba na Yahya al-Qattan ibn al-Madini. Hapa kuna maneno mazuri sana, rakizu. Asema walakin al-jahil la ya'lamu rutbata nafsihi fakaifa ya'rifu rutbata ghayrihi. Jahil, mtu mjinga, hajijui yeye rutba yake. Lau kama angelikuwa yajijua, angelazimu kadri ya nafsi yake akanyamaza. Lakini yeye hajajijua kadri yake, vipi atajua kadri ya mwenzake? Fulani, yule fulani, azungumzie mtu katika walinganizi wa al-sunna, yule mubtadi', yule ana kadha, yule ana hivi na vile. Wa huwa la ya'rif ku'uhu min buri, hajui hata tofauti ya kidole cha gumba cha mkononi na cha mguuni, hajifahamu yeye. Pamoja na subra aliyokuwa nayo Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi na ilmu aliyoibeba, haya ndio ilikuwa malipo yake kutoka kwa baadhi ya watu. Lakini yote haya yatuonyesha kuwa salafus salih ridwanullahi ta'ala alayhim walisubiri katika hii da'wa, na haya anayozungumza kwa sababu twaishi katika zama, wallahi fitna zimezidi sana dhidi ya ahli sunnati wal jamaa. Ahlul bid'a hawafurahii kukuona wewe waifahamu dini yako. Na kama ni kweli walikuwa wapi tangu enzi hizo, watu walikuwa katika jahal na ama, hawaifahamu dini yao, na waliwabakisha katika hali kama ile. Kuna baadhi ya sehemu ambazo ilikuwa ilmu imewekewa fia muayana, hawa ndio wasomeshwa peke yao, hawa watabaki katika utumwa, hawa watabaki kuwa tabaka lao ni katika watu walioisoma dini ya Allah. Kwa hivyo mtabaki nyinyi, kazi zenu ni uhamali, ni kadha ni kadha ni kadha, na watu fulani akishavaa koti lake vizuri, akishavaa sikusudi nani, akishavaa vizuri, akishavaa shali yake vizuri kule, akishavaa kofia yake mzuri, kila mmoja atapanga foleni aanze kumbusu mkono wake. Mashaallah fulani wasala. Na wewe utabaki alif na kijiti, basi jui nini, hujui lolote, utabakia katika ujinga wako. Ahlu sunnati wal jamaa walivyokuja wakaanza kuwafunza watu dini yao, qamatid dunya walam taq'ud. Billahi alaykum, tuonyesheni mmoja katika walinganizi wa ahlul bid'ah ambaye yuko tayari kukaa msikitini chini akawafundisha watu kuisoma Qur'an. Mmoja tu, hawana wakati huo. Sasa ikiwa nyinyi hamwezi, mmeshindwa, ni kipi cha wafanya nyinyi msimame dhidi ya watu wa haki ambao walingania watu katika ilmu ya kuifahamu dini yao na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hakuna chochote isipokuwa wakutaka wewe Muislamu ubakie katika ujinga wako, huifahamu dini yako. La salata wala siyam wala zaka wala hajj wala aqida wala tauhid, wewe ufahamu chochote, umekaa tu ni Muislamu katika kitambulisho Abdullah Muhammad Ahmad Ali Qasim fulan, bas khalas Muislamu, lakini huifahamu dini yako. Sababu aogopa kesho utasimama ukimwona amekosea katika swala yake, utaombea shekhe, hapa nafikiri umekosea, qala Allahu kadha qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kadha. Hadha yakhafuna minhu, yakhafuna min hadha. Kwa hivyo ubakie wewe daima utakuwa ni mjinga, wao wawe ndio daima wako katika tabaka la juu. Hakadha ahlul bid'ah, ndio vita vikubwa dhidi ya watu wa haki sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo Allah, Allah, kwa wale wanaolingania katika hii da'wa, tuwe na subra, wallahi mitihani imekuwa mingi. Ukizungumza kidogo dhidi ya ahlul bid'ah na zile bid'ah wanazifanya, utawakuta mara mabarua ya wakili, mara washakufanyia, mara washakufunga, mara washakusingizia ugaidi ambao huna. Wallahi waweza kuzungumza katika khutab na muhadharat, ukazungumza katika durus dhidi ya ugaidi, na bado ukasikia fulani yule anshikwa kwa madai ya kuwa yeye ni gaidi. Yajaji haya na yeye yupinga masala kama haya ya ugaidi, hana haya mambo. Kumbe kuna fulani minan nas dhahaba wa fa'ala ma fa'al, kaenda kwa nyuma kule, hakuna njia, hakuna. Qala Allah wa qala rasul, u'tuni shay'an min kitabillah au sunnat rasulihi sallallahu alayhi wa sallam aqulu bihi. ikiwa kuna hujja, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Yaqulu Sheikh Rabi', bainana wa bainahum kutubus salaf, leteni vitabu vya salafu salih vishuhudilie baina ya sisi na nyinyi ni nani walioko katika haki, kisha watu watahukumu ni nani anayefuata kweli salafu salih radhiallahu ta'ala alayhi. فالله الله بالصبر في الدعوة والله الله بالصبر في التعليم نوالي ونفونزي ووين الصبر كتيكا كي تفوت علم يك الشريع وسفاني هراكا كتكا كي يتاكا متوندا قبل يكوانزا كوفاندا ولمتم باكا وككما أفكرين كيف كيها هابو مي مسيم زنغو مزاجي سانا نواني فهمو إخوة الحمد لله سجين مفكا فيبكو زنغو مزاجي ساس الحمد لله لكن النفيكة ولله الحمد والمنة. وأقول لكم أحبكم في الله تعالى أني وينجي إخوة وكم بي أحبك في الله والله أحبكم أنا أكثر في الله سبحانه وتعالى نفراهي سانة جموع ندعوة سلفية نمنا إلي فننقوف كتكم جيوين وموش تكزممز خاصة نكتكم جيوت يا تنزانية عامة hatuwezi kufananisha. Allahu a'lam, sijui nchi nyingine ambazo sijawahi kuzizuru, lakini da'wa salafia kwenu nyinyi ina nguvu. Fahafidhu ala hadhihi da'wa wasbiru, hii da'wa itizameni vizuri na muwe na subra katika kulingania watu katika njia hii da'wa. Na walimu tuimizana kuwa na subra kwa ile mitihani inayotupata katika ulinganizi kama huu. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. تفضل.